पर छोटे छोटे जीव रहते हैं, चिंचड़ बोलते हैं उनको, वो दूध में पीते हैं। ऐसे ही जगत में, ऐसे ही संसार में कई तरह की वृत्ति के लोग होते हैं, जीव होते हैं, तो धर्म क्षेत्र में भी राग द्वेष चलता है। फिर होगा क्या? फिर कभी सोचते हैं कि भाई राम द्वारे में, मंदिर में यदि राग द्वेष है तो फिर बाहर पता नहीं क्या होता होगा। यहाँ पर इतना जब है तो बाहर पता नहीं कितना होता होगा राग द्वेष से भरे हैं लोग, है ना। तो अब जो भी है, हमें राग द्वेष से मुक्ति पाने के लिए भी प्रयत्न करना है। वो इसलिए करना है ताकि हमारा मन सुंदर रहे, मन हमारा साफ सुथरा कर रहना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी है, हृदय की निर्मलता के अंतर्गत कि हम बाहर से तो बहुत सफाई करते हैं, है ना, शरीर को सुबह शौचादि से निवृत्त होकर के और नहलाते हैं और साबुन से नहलाते हैं, मलचर काटे मैल, साबुन को वाणी जी में मलचर कहा, मल को चरता है साबुन, मलचर काटे मैल नाम यू मन को धोवे, तो साबुन का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग, अब युग ऐसा आ गया है ना, पहले के जमाने में तो माताएं बहने मुल्तानी मिट्टी से नहाती थी, कोई साबुन था, भाई लोग भी मुल्तानी मिट्टी से, और आज भी आप देखो ना वो मुल्तानी मिट्टी बालों में जो लगाते हैं तो बाल कितने मुलायम हो जाते हैं, सब साबुन से भी नहीं। साबुन का प्रयोग करने से तो सबके सिर में जो बाल है ना वो सब सफेद हो गए। तो कई लोग तो साबुन का प्रयोग करते हैं, कई क्या सभी करते हैं, और बहुत सारी माता बहन भाई लोग गए वो महाराज शैंपू से नहलाते हैं। शरीर की सफाई देखो कितनी ध्यान रखते हैं ना, एक एक चीज हमारे व्यवहार में जो रोज करती है ना तो उसकी तरफ हमारी दृष्टि होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, वहीं से आपको शिक्षा मिल जाएगी। तो शरीर को साफ रखने के लिए साबुन का, शैंपू का, और इस युग में तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं और लाखों रुपया उसके लिए खर्च कर देता है आदमी, शरीर को सुंदर बनाने के लिए अनेक अनेक साधन है। लेकिन वही आदमी है जो शरीर को सुंदर, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए इन साधनों का उपयोग करता है, वो आदमी भीतर की सफाई में सजग नहीं है, अपने अंतःकरण को साफ रखने में सजग नहीं है, इतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर होना चाहिए, जितना ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मन इसी तरह से मैं स्वच्छ रखूं, उसी तरह से साफ रखूं, इतना गंभीर नहीं है। शरीर को साफ रखने में गंभीर है, उसके लिए पैसा भी खर्च करता है, लाखों रुपया खर्च करता है, ब्यूटी पार्लर भी जाता है, जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी जाता है, लेडीज है वो लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाती है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, ये भी महाराज अरबों रुपये का व्यापार है दुनिया में, है ना। तो चर्चा कर रहे हैं कि भीतर से साफ रखा जाए, उसके लिए गंभीर नहीं है। तो बाहर बाहर से केवल धुलाई करी और भीतर से यदि धुलाई नहीं करी तो वो कैसा है, वो किस तरह का आदमी है, उसको गोस्वामी जी ने कहा। वो चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है, मैं गाऊं फिर आप भी मेरे साथ में गाओ। मुखमली तनु सुंदर तन मलीन सुंदर विसरस भरा कनको घट जैसे, बोलो विसरस भरा कनको घट जैसे, विसरस भरा कनको सुंदर नहीं है। तो गोस्वामी जी ने मानस में ये चौपाई कही कि मन मलिन तन सुंदर ऐसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक कहते हैं सोने को, सोने के गड़े में जैसे जहर भर दिया है, सोने का गड़ा हो उसमें मानो विष भर दिया है, विष यानी जहर। तो सोना तो बड़ा कीमती धातु होता है, अब उसमें जहर भर दिया। बस इसी तरह से मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन है और शरीर सुंदर है। अभी तो मजा ही क्या, मजा नहीं आया इसमें तो। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ये कनक के गड़े में मानो जहर भर दिया हो, ऐसा ही है। अब बताओ कितना सुंदर संत तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया कि भाई शरीर की सफाई धुलाई तो होती है लेकिन मन है वो बहुत गंदा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। अब उसका उदाहरण सुन, ऐसे तो कोई बात समझ में नहीं आती तो उसका उदाहरण सुन लो। त्रेता युग में सुरपण कहाँ है, वो सुरपण कहाँ सुंदर बन करके गई है पंचवटी की भूमि पर, और भगवान श्री राम को देख करके, प्रभु श्री राम की सुंदरता है उस सुंदरता को देख करके वो सुरपण का सुंदर थी नहीं, सुंदर बनकर के गई है। आज के युग में भी सुंदर होती नहीं है, सुंदर बन के जाती है। तो वो सुरपण का क्या कहती है, तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष हो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचानी चाहिए, यह संयोग विधि रचानी चाहिए। अब देखो ये जहर है ना भीतर में, वो कैसे निकला। सुरपण कहा सुंदर बन करके गई, और वो सुंदर सुरपण का कह रही है, जिसका शरीर सुंदर उसने बनाया वो कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आप जैसा कोई सुंदर पुरुष इस जगत में मैंने न तो देखा और न इतिहास में मैंने पढ़ा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और मेरे जैसी स्त्री भी इस जगत में कहीं नहीं है। ऐसा सुरपण का अपनी स्तुति खुद ही कर रही, बड़ाई खुद ही कर रही है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, इसका अर्थ वो कहना चाहती है कि मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ, मेरा ब्याह हुआ नहीं। देखो झूठ बोल रही है, छल कर रही है भगवान से, ब्याह हो चुका था लेकिन महाराज उसका वध रावण ने कर दिया। तो ब्याह तो हुआ लेकिन फिर भी झूठ बोल रही है, तो शरीर तो सुंदर है लेकिन जहर निकल रहा है, झूठ बोल रही है। इसी तरह से महाराज जैसे सुरपण का शरीर से सुंदर है लेकिन उसका मन मलिन है, क्योंकि झूठ भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, उसमें कपट भरा हुआ है, उसमें दम्भ भरा हुआ है, उसमें प्रदर्शन भरा हुआ है, उसके भीतर में पाखंड भरा हुआ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो महाराज वो जहरी तो है। तन मन मलिन तन सुंदर कैसे और विष रस भरा कनक उठक जैसे। तो अब बताओ ऐसा जिसका हृदय है, जिसके हृदय में ऐसी यदि परतें जमी हुई है तो कैसे भगवान का दर्शन कर सकेगा? नहीं, अपने मन को टंटोलना है और कुछ नहीं करना। जो कथाएं सुनते हैं ना, तो उन कथाओं को सुनने के बाद में ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो अकेले में बैठ करके, ये कथा मेरे लिए है, ये कथा मेरे लिए, मेरे लिए का मेरे लिए तो ही से आप तो केवल मेरे लिए मत समझ लेना। ये कथा हर जीव ऐसा समझे कि ये मेरे लिए है। ये जो प्रसाद जो वितरण किया जा रहा है ये मेरे लिए प्रसाद है, ये ज्ञान जो दिया जा रहा है ये मेरे लिए है। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं, हम तो दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। हमारे को तो दूसरों की पीठ ही दिखाई देती है केवल, और अपनी वाली पीठ दिखाई देती नहीं है, इसलिए दूसरों का दोष, दूसरों की बुराई करते रहते हैं। तो ये कथा मेरे लिए है, ये प्रसाद जो बांटा जा रहा है संतों के द्वारा कथा रूप, वो मेरे लिए, मेरे जीवन के कल्याण के लिए है, ऐसा हमको जानना। पर हम ऐसा जान नहीं करते, और इसको तेरे को कहा है, उसको कहा है, घर में दीरानी के लिए, चिटानी के लिए, महाराज अरे दीरानी और चिटानी के लिए नहीं है वो, तो घर में थी, तू आई है ना कथा में, यहाँ पर तू कथा में आया है, कथा तेरे सुनी है, तो तेरे लिए है ये। घर में जाकर के उनको मत कहना कि आज कथा में गुरु जी ने ऐसा कहा था, महाराज ने ऐसा कहा था, अरे तेरे को कहा था। अब जो कथा पर आता है उसको कथा पर चलना चाहिए। अब न तो तुम्हारी दीरानी आती है, न कोई जिठानी आती है, न कोई चाची आती है, न कोई मामी आती है, न कोई ताई आती है, न कोई ऊपरी आता है, न ऊपरी आती है, तो वो तो कथा में आए नहीं। अब आज तो तुम ही आए हो ना, तो ये कथा तुम्हारे लिए है, संत से आपने सुना है, तुम आए हो कथा में, तुम्हारे लिए। पुरुष लोग बैठे हैं, वो आए हैं, उनके लिए कथा है। अब तुम घर जाकर के शिक्षा देते रहते हो कि कथा में ऐसा सुनाना, ऐसा रहना, ऐसा करना, वैसा करना, शरीर सुंदर है लेकिन मन को ऐसा रखना, अरे उसको नहीं कहा, तेरे को कहा। तुम सुधर जाओ तो अपने आप ही, वो तो सुधरे सुधरे ही है ना। आप भला तो जग भला, हम भले हैं तो सारा जगत भला है। अब भाई हमारे को तो ऐसी ऐसी बातें आती है, ये चुटकुला और कहानी वाली बातें तो गीता जी में मैंने पहले ही कहा है नहीं, ये तो शिक्षा प्रद सदग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो क्या करना फिर, याद बता दें आपको, राग द्वेष है उसके कारण से हृदय अपवित्र होता है, मन अपवित्र होता है, इनसे बचो, दूरी बना करके रहो इन चीजों से, खूब राम नाम का जप करो, राम नाम का सुमिरन करो। तो ये दूसरी बात, ये दूसरी संपत्ति, फिर पूछता रहूंगा आपको, याद रखना है। तो पहला जो संपत्ति है वो कौन सी थी, निर्भयता, अभयता। और अभयता कैसे आएगी, जब हम दूसरों में दोष देखना बंद कर देंगे, ठीक है। और दूसरा निर्भयता जीवन में कब आएगी, जब भगवान पर पूर्ण भरोसा होगा, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अभी तक जो किया है वो ठीक ही किया है, और अभी जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी होगा सब अच्छा होगा। ज्यादा सोचना नहीं, विचार नहीं करना, रोना नहीं होना, जो होना हो जाएगा, जो होना है होगा, होगा वो। हमारा सिर माता को अच्छी करने से क्या होगा? तो ये दूसरी संपत्ति और हृदय की निर्मलता, ये दूसरी संपत्ति। तीसरी संपत्ति सुन, तीसरी संपत्ति भगवान बता रहे हैं, ये संपत्ति होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार वाली संपत्ति तो बटोर रहे, हम सभी शामिल है उसमें, लेकिन ये संपत्तियां है ना, वो उस पर हमारा ध्यान। तो पहला श्लोक है ना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति यह तीसरी संपदा है। है तो देखो ये शब्द बड़े कठिन है, लेकिन संत लोग उसको सरल कर कर करके आप ऐसा मत समझना कि ऐसी कोई चीज आ गई है, बहुत माता पची करना पड़ता है ना, उसके लिए भी बुद्धि का श्रम लगाना पड़ता है। आप लोगों को तो कुंजी मिल जाती है, कुंजी श्रवण जी को तो कुंजी मिल गई है ना, बैठे बैठे कुंजी आगे इनके काम आएगी है। जैसे बच्चे लोग है ना पढ़ाई करते नहीं, अब पढ़ाई नहीं करते तो परीक्षा का समय आता तो बाजार में जाकर पासबुक खरीदते, गैस पेपर खरीदते हैं, पासबुक खरीदते हैं और कुंजियाँ खरीदते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो उसमें प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो खोजते रहते, ढूंढते रहते। तो हमारे श्रवण जी भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए संतों को बुलाते कि आओ संत लोग आओ, हम सुने सुन करके ऐसे वो अपना स्टोर करते रहते। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। योग किसे कहते हैं? योग शब्द का अर्थ गीता जी में अनेकों बार योग शब्द आया, योग यानी जुड़ना। जैसे दो संख्या है उसके नीचे, उसको यदि जोड़ना है तो नीचे हम क्या करते हैं, योग शब्द लिखते हैं, जोड़ना जुड़ना योग उसको कहते हैं। धर्म से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, यह योग कहलाता है। पुरुषोत्तम योग, जगह जगह योग योग योग कर्म से कौशलम। तो श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा का जो स्वरूप है, वो परमात्मा के स्वरूप को जो जानता है ना, परमात्मा के स्वरूप को जानना ये कहलाता है योग। याद रखना ना, भगवान के स्वरूप को जानना ये योग है, ये ज्ञान है। भगवान के स्वरूप को जानना ये ज्ञान है, और भगवान के स्वरूप को जानने के लिए जो साधन है वो योग युक्ति कहलाता है। योग युक्ति ऐसा शब्द भी गीता जी में हम पढ़ते रहते, योग युक्ति। तो भगवान के स्वरूप को जानना यह तो ज्ञान है, और भगवान के स्वरूप को जानने के लिए जो साधन बताए हैं वो योग युक्ति है। और उन साधनों पर जो स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसको लेकर के ये शब्द बन गया ज्ञान योग व्यवस्थिति। इस शब्द का ये अर्थ है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में स्थित रहना, ज्ञान युक्ति योग में अवस्थित रहना, स्थिर रहना, उसको कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो अब इतना ये लंबा वाला जो शब्द है वो तो शायद माताएं कई हैं जिनको याद नहीं रहेगा, केवल ये जरूर याद रखा है, ध्यान से यदि सुना होगा, शरीर भी यहाँ पर होगा और मन भी यहाँ पर होगा तो जरूर कंठस्थ हो जाएगा। भगवान के स्वरूप को जानना यह ज्ञान होता है, ईश्वर के स्वरूप को जानना उसे ज्ञान कहते हैं, और उसमें साधनों को आधार बना करके और स्थिर होना तो है ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब आपको बता दें गीता जी में ज्ञान जिसको कहते हैं उसके भी बहुत सारे भेद हैं। उन भेदों में भगवद गीता के 13वें अध्याय का 7वां जो मंत्र है, श्रवण जी पढ़ना आप है ना घर जाकर के, गीता जी के 13वें अध्याय का 7वां मंत्र 7वें श्लोक से लेकर के और संभवतया 13वें मंत्र तक भगवान ने ये ज्ञान की चर्चा विस्तृत रूप से किया है। मैं उसके लक्षण है वो लक्षण आपको मैं बताता हूँ कि ज्ञान किसको कहते हैं और बहुत सरल सरल करके उसको आपके सम्मुख लेकर के आया। माताएं बहने जो अपढ़ है ना उनको भी याद रह जाएगा, पढ़ी लिखी है वो भी यदि कोशिश करेगी तो उसको भी याद रह जाएगा कि ज्ञान कौन कौन चीज ऐसी होती है जिसको ज्ञान कहते हैं। कहते हैं ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञान है क्या भला ये ज्ञान, तो ज्ञान किसे कहते हैं, वो ज्ञान के प्रकार क्या क्या है, अ ब स ल जो भी होता है ना, तो वो आपको हम सुनाते हैं वो ज्ञान किसे कहते हैं। उनमें सबसे गीता जी क्या था, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, तो उन आधार पर कहना सबसे पहला तो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। बहुत लोगों को ऐसा रहता ना मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये जितने भी है उन सब मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तो मैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठता का जो अहंकार आदमी को हो जाता है उसका अभाव वो नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। मैं श्रेष्ठ हूँ तो समझना कि उसको अभी तक ज्ञान नहीं आया, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव उसका नाम है ज्ञान। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इन सबसे अच्छा हूँ, तो ये चीजें ना हो। दूसरा दम्भाचरण का अभाव, दम्भ नहीं होना चाहिए। अब दम्भ किसको कहते हैं, जो चीज हमारे पास में है ही नहीं तो जबरदस्ती उसको जताए जा रहे, अरे तेरे पास में है ही नहीं और तो जबरदस्ती आदमी दिखाता ज्यादा है, होता उतना नहीं है जितना वो दिखाता ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, दम्भ उसको गीता जी की भाषा में कहे तो दम्भ है। तो दम्भाचरण का अभाव, वो एक चुटकुला आता है ना कि कोई गाड़ी में आदमी ड्राइवर है वो गाड़ी को लेकर के, गाड़ी में वो आदमी है तो उसके घर में कोई अतिथि आया तो अतिथि को घुमाने के लिए वो लेकर के गया, गर्मी के दिन थे तो गाड़ी के कांच उसने बंद कर दिए और उसको घुमाया जा रहा है और एसी भी उसने बंद कर दिया, तो एसी भी उसने थोड़ी देर तो सहन किया लेकिन एसी भी नहीं चला रहे गाड़ी में और उसको घुमाया जा रहा है, तो ऐसे में उसको बड़ा बेचैनी हो गई अंदर जो बैठा था अतिथि। अरे उसने कहा कि भाई थोड़ी देर तो सहन कर लिया लेकिन अब तो मैं घबरा रहा हूँ, या तो कांच खोल या एसी। बोले नहीं कांच तो बिल्कुल नहीं खोलना, एसी चला दे। बोले एसी भी नहीं चलाऊंगा, अतिथि को लेकर के जा रहा है घुमाने, एसी भी नहीं चलाऊंगा, क्यों नहीं चलाएगा। बोले कांच तो बिल्कुल खोलना ही मत तुम, तो एसी चला। बोले एसी नहीं चलूंगा, कांच खोलने देना चाहता नहीं और एसी भी चलाता नहीं, कारण क्या। तो उसने कहा कि देख कांच बंद रहेंगे तो बाहर वाले लोग सोचेंगे कि एसी वाली गाड़ी है, कांच बंद रहेंगे तो बाहर वाले लोगों को लगेगा कि गाड़ी में एसी है, ये दम्भ है कुछ नहीं लेकिन जबरदस्ती दिखाता रहता है, मरता है पे। तो ये दम्भ है, दम्भाचरण का अभाव। ऐसा होता है कभी कभी ये अपने अपने जीवन को यूं टटोल करके, आप तो बहुत अच्छे हैं आप तो दम्भ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मन है साला सोच लेता है तो दम्भ ऐसा आ जाता है ना, तो दम्भाचरण का अभाव तो इसका नाम है ज्ञान। ये ज्ञान का एक प्रकार है। तीसरा अहिंसा, अहिंसा धर्म का पालन करना ये ज्ञान है। चौथा क्षमा भाव, ये सब श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के सूत्र है। क्षमा भाव तो समझना चाहिए, जिसमें क्षमा का सद्गुण है तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान का एक प्रकार है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, मन और वाणी में सरलता होना, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा कर, श्रद्धा और भक्ति सहित सदगुरु महाराज की सेवा करना, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना। भगवान कहते हैं बाहर से भी शुद्ध होना, भीतर से भी शुद्ध होना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और संसार के जो भोग्य पदार्थ है उसमें आसक्ति का अभाव, संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ है उसमें आसक्ति नहीं होना, ये भी ज्ञान कहते हैं, उसका भी नाम ज्ञान है। अहंकार का अभिमान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ प्राप्त करने के बाद, धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद में किसी भी तरह का अहंकार अभिमान नहीं आना, ऐसे अहंकार का अभाव। इसी तरह से महाराज भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इन चीजों पर विचार जो करता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग इनको लेकर के सोचता है, जन्म मृत्यु जब इनको लेकर के उनके जो दोष है और उनके जो दुख है, इन चीजों से पैदा होने वाले जो दुख है उनके बारे में जो सोचता है उसका नाम ज्ञान है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये ज्ञान का एक प्रकार है। स्त्री घर पुत्र उसमें आसक्ति न होना, ये ज्ञान कहलाता है। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में अभाव, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा सम रहना, भाई मिल गया तो अच्छा है और नहीं मिला तो कोई प्रिय मिल जाता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और अप्रिय व्यक्ति कोई मिल जाता है तो दुखी भी नहीं होता, बराबर संभाव जिसको कहते हैं। तो ऐसा होना यह ज्ञान की श्रेणी में आता है। प्रभु की भक्ति करना, अब प्रभु की भक्ति कैसी करना, अव्यभिचारणी भक्ति करना, एक तो व्यभिचारणी और दूसरा अव्यभिचारणी। तो भगवान की भक्ति कैसी होना चाहिए, अव्यभिचारणी, निष्ठा जो है वो परमात्मा में ही होना चाहिए, भक्ति अव्यभिचारणी। वाणी जी में भी इसके अंग है, व्यभिचारणी को अंग लिख्यते, ऐसा वाणी जी में। तो भक्ति करना है तो अव्यभिचारणी, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो महाराज पति के प्रति उसका जो अनन्य प्रेम होता है ना, इसी तरह से अपना जो इष्ट होता है उस इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के घर में कोई पर पुरुष आता है तो उसका वो सम्मान करती है, उसका वो आदर करती है, लेकिन अपने हृदय का प्रेम थोड़ी देती है। चाहे पति कम पढ़ा लिखा है और जो आया है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, पति काला है और वो आया है अतिथि वो गोरा है, इसका मतलब ये थोड़े कि वो पति काला है गोरा है तो उससे संबंध जोड़े, उससे यदि संबंध जोड़ने की बात करे तो वो तो व्यभिचारिणी कहलाती है ना। इसी तरह से भगवान की भक्ति भी अव्यभिचारिणी होना चाहिए। व्यभिचारिणी भक्ति ठीक नहीं, जो गुरु महाराज ने हमारे को इष्ट दिया है निष्ठा हो, अतिथि आया तो उसने आदर किया ना, इसी तरह से सदगुरु महाराज ने जो इष्ट पकड़ाया है नाम दिया है उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, भगवान के अन्य नाम मैंने इसीलिए कहा कि यदि हम जप कर लेते तो अच्छी बात है, उसका भी आदर करो सम्मान, लेकिन निष्ठा तो उसी मंत्र पर होना चाहिए जो हमारे को सदगुरु महाराज ने दिया है। सदगुरु महाराज ने जो हमारी उपासना दिया है, आप माताएं बहने भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया है? राम मंत्र। तो राम मंत्र जप करना है, राम मंत्र का सुमिरन करना है, और ऐसे कीर्तन हम भी करते हैं, कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, उसमें बोलने में कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आदर सम्मान हर मंत्र का हो, लेकिन निष्ठा गुरु महाराज ने जो दिया है उस पर, जो जप करना है ना घर में अकेले में बैठ करके, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, तो मेरी बात मानो चाहे नहीं मानो, कोई जरूरत भी नहीं कि मेरी बात मानो, और मेरी बात तो बिल्कुल भी मानना ही मत, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अपने गुरु महाराज की बात जरूर मानो, जो आपके गुरुदेव है ना उनकी आज्ञा का ही आपको पालन करना है, बाकी सुनो सबकी, पालन अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन, तो जैसा कहते उसी के जीव का कल्याण है। तो आदर तो सबका करना है, सम्मान सबको करना है, लेकिन गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, अकेले में बैठ के जो उपासना करना है वो भी मंत्र की, राम मंत्र की उपासना आपको करना है। ऐसे नहीं कि गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास मंत्र, वो मत कर लेना, न तो इत के भय न उसके, न इधर के रहोगे न उधर के रहे, तो अपनी जो मूल उपासना है वो मूल उपासना के प्रति निष्ठावान बने रहना, श्रद्धावान बने रहना। तो ये है अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत में रहने का भी अभ्यास करो, यह ज्ञान का एक श्रेणी है, अकेले में रहने का अभ्यास करो, भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ भीड़ में बस दिन भर ऐसे मन नहीं लग रहा है, लोग तो बुलाते आ जाते बैठते बातें करते, वो ऐसे ऐसे अकेला रह ही नहीं सकता, अकेले में रहने का, और अकेले में तो आप अकेला हो नहीं है, संगी साथी सब गए कोई न निभायो साथ, संगी साथी आप देखो ना, आपके जीवन में भी बहुत सारी आपकी बचपन की सखियां सहेलियां कहाँ गई पता नहीं, मर गई कहीं तो मर गई कहीं क्या हो गया, संगी साथी सब गए कौन निभायो साथ, कह नानक कछ तिर नहीं एक एक रखना, बस भगवान ही हमारे साथ में रहने वाले हैं, इसलिए अकेले में रहने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अकेले में रह करके अड़ंग भड़ंग सोचने के लिए अकेलापन नहीं है, अकेले में रहने रह करके भगवान का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, तो ये एकांत में रहना और अध्यात्म में नित्य स्थिति, भगवान के चिंतन में नित्य स्थिति, अध्यात्म नित्या, तो निरंतर अध्यात्म में स्थिति बनी रहे, तो ये सारी सारी जो बातें 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, तो इसका नाम है योग स्थिति। तो पहली संपत्ति क्या है? पहली है अभयता, निर्भयता, दूसरी संपत्ति है, बोल गया भाई मैं, आप बताओ कौन सी है? हृदय की निर्मलता, ये दूसरी संपत्ति है, और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, फिर से उसका अर्थ जान लो, भगवान के स्वरूप को जानना ये ज्ञान है।